NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Polen werkt aan verdere militaire versterking van de oostgrens. Dat is ook de oostgrens van de NAVO en de EU. Als verdediging tegen Rusland en Belarus moet er over 700 kilometer vestingwerken en barrières komen. VN-vertegenwoordigers reageren fel op de Israëlische aanval op een tentenkamp in Rafah, waarbij volgens Palestijnse bronnen zeker 40 burgerdoden zijn gevallen. Het Israëlische leger stelt dat de aanval volgens het internationaal recht is verlopen. 6 verdachten van een reeks gewelddadige overvallen zijn veroordeeld tot celstraffen oplopend tot 29 jaar. Die overvallen waren in West-Friesland, Alkmaar en in Dreumel in Gelderland. 1 slachtoffer van de overvallers werd doodgeschoten. 4 van de 10 Nederlanders die donderdag op Mallorca gewond raakten toen het dakterras van een restaurant instortte, vliegen vandaag terug naar Nederland, meldt de ANWB. 1 Nederlander ligt nog in het ziekenhuis. En op Roland Garros is Nadal zojuist begonnen aan zijn eerste wedstrijd. Commentator Marcella Mesker, hoe staat hij erbij? Ja, de grote vraag is, hoe beweegt hij? Heeft hij nog beperkingen na al zijn blessures? Hoe speelt hij? Is hij nerveus? Heeft hij nog meer tics dan altijd? Het begin is in ieder geval niet heel erg goed, want hij begon met serveren, leverde meteen zijn service op love in. 1-0 voor Alexander Zverev, die zojuist zijn eerste servicebeurt wint. Dus de Duitser leidt met 2-0 in de eerste set. Maar ja, het is af en toe wel kippenvel hoor. Het publiek scandeert de naam van Nadal. Ze gaan natuurlijk als één man die 14.000, 15.000 toeschouwers achter Nadal staan. Dus makkelijk voor Alexander Zverev is het niet. Maar ja, wat gaat het worden? Nadal moet er even in komen, maar dat mag. Hij is een dagje ouder. Hij is meestal geen hele snelle starter. Dus we gaan het zien. Maar het begin is in ieder geval voor Alexander Zverev. Die heeft meteen een break te pakken en leidt met 2-0. We horen jou later weer, Marcella Mesker. ANWB Verkeersinformatie. 60 kilometer file in het land. Kapotte auto op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. Bij Zaanstad Koog nu 5 kilometer file met 20 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. En file op de N9 door werkzaamheden vanuit Alkmaar naar Den Helder heb je de meeste vertraging. 3 kwartier tussen Schorel en Petten in de vorm van 2 kilometer file. Ook de andere kant op 2 kilometer file bij Petten richting Alkmaar. Daar is de vertraging 1 kwartier. NPO Radio 1. EO. Geld of je leven? Ja, goedemiddag en hartelijk welkom bij Geld of je leven. Uw dagelijkse economieprogramma op de Radio 1 op de maandag vandaag. Voor vissers was de dag dat het regeerakkoord werd gepresenteerd en welkome opsteker in een steeds moeizamere bestaan. Want het nieuw te vormen kabinet heeft weer alle aandacht voor de visserij. Wij als BBB hebben ervoor gezorgd dat de naam visserij na 21 jaar weer terugkomt in de naam van het ministerie wat gaat heten het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Ja, maar naast maximale ondersteuning voor de visserij willen de nieuwe regeringspartijen ook windmolens zoveel mogelijk op zee plaatsen en meer gaswinning op de Noordzee. Kan dat allemaal of worden de vissers blij gemaakt met een dode mus? Dat hoort u zo meteen. Geld of je leven? Maar eerst dit. Het was schrikken voor de leden van actiegroep Follow This begin dit jaar toen ze plotseling voor de rechter werden gesleept door oliereus ExxonMobil. De reden, het Amerikaanse bedrijf wilde niet dat de Nederlandse actiegroep een resolutie op de aandeelhoudersvergadering in kon dienen die opriep tot het terugdringen van de uitstoot van broeigassen. Vorige week bleek dat Follow This niet kan worden vervolgd, maar de rechtszaak gaat wel door. Wat betekent dat? En hoe kijkt de actiegroep terug en vooruit na deze roerige tijd? Dat ga ik bespreken met Karel Kaperi van Follow This. Welkom. Graag gedaan, hallo. Ja, meneer Kaperi, is het fijn dat jullie weer vrij uit met de media kunnen praten? Want er was even een soort van mediastilte. Ja, dat klopt. Wij zijn toch gewend om vrij vocal te zijn over wat wij vinden en onze aanpak. En toen we ineens eind januari werden aangeklaagd, werden we verzocht door onze juridische team in Amerika om onze mond te houden. Nou, dat vonden wij heel erg moeilijk. Dat voelt niet goed. Nee, dat is onnatuurlijk. En we zijn blij dat we in ieder geval nu weer naar buiten kunnen treden en ons verhaal kunnen doen. Maar we zijn teleurgesteld dat deze rechtszaak doorgang kan vinden. Ja, nou, u zit hier gewoon in de publiciteit. En over die rechtszaak gaan we het zo meteen over. Daar gaan we het even over hebben. Maar eerst eventjes voor de mensen die het niet helemaal precies weten. Wat is nou ook alweer precies Follow This? Ja, Follow This is een NGO uit Amsterdam. We zijn een organisatie van groene aandeelhouders. Dat betekent dat alle mensen ons kunnen steunen door lid te worden van de organisatie. En dan vertegenwoordigen wij onze leden op de aandeelhoudersvergadering van grote olie- en gaspartijen. Ja. En daar dienen wij een resolutie in die het bedrijf vraagt, zoals je al zei, om de uitstoot terug te dringen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Ja. En wanneer kan ik me bij jullie aansluiten? Via onze website followthis.org. En dan kan je. Ja, ik zei het al niet hoe, maar wanneer. altijd, ja. Maar dat, zelfs als ik één aandeel heb, BP of Shell, wat precies, dan ook, dan kan wij ik me vertegenwoordigen. Al onze leden hebben één aandeel in deze bedrijven. En ja, samen hebben we daarmee genoeg aandelen en rechten om zo'n resolutie in te dienen. En u geeft het al een beetje aan, maar wat doen jullie dan op zo'n aandeelhoudersvergadering? Ja, wat we doen is dat we die vraag stellen. Dus het recht dat hebben we om dat agendapunt in te dienen. En dan spreken we met heel veel institutionele beleggers, pensioenfondsen, dat soort partijen. En dan gaan we met ze praten om te zorgen dat zij hun stemrecht ook gebruiken. Zodat het niet alleen die leden zijn van ons die dat indienen en die stem gebruiken, maar ook grote partijen die natuurlijk miljarden in de schaal leggen en veel meer stemmen hebben. Ja, invloed van binnenuit. Juist. Nou bestaat Follow This 10 jaar. Geven ze een succes aan wat jullie al geboekt hebben? Ja, we zijn begonnen in 2016. Toen deden we dat alleen bij Shell. Toen kregen we 3% van de stemmen. Het jaar erop bij Shell kregen we 6%. Dus zo is dat over de jaren steeds toegenomen. En ook zijn we bij andere olie- en gasmaatschappijen in gaan dienen. En onder druk van aandeelhouders hebben we wel gezien dat die olie- en gasmaatschappijen doelstellingen hebben gezet om de uitstoot terug te dringen. Waar ze daar eerst echt niets van wilden weten. Ja, het werkt dus. Ja, en ik denk een andere belangrijke stap die we hebben gezet is dat we een nieuwe bal in het spel hebben gebracht door op deze manier zo'n resolutie in te dienen en die grote beleggers eigenlijk te dwingen ook om kleur te bekennen. Ja, en dan gebeurt er het volgende. Die rechtszaak die we net al even aankaarten. Jullie richten je pijlen dus op grote olie- en gasbedrijven. Dan, jullie zijn als het ware toch een beetje, hoe zeg ik dat? David en de grote bedrijven als het ware Goliath. In één keer richt Goliath zich op David. Ja. Of klein duimpje op de reus, om het wat seculierder te zeggen. Inderdaad. Zou u dat aankomen? Want in dit geval, vertel me wat er gebeurde. Ja, nou, het was. We hebben altijd wel het idee gehad dat er een dag zou komen dat we toch op een andere manier tegengas konden verwachten. Maar toen, het was een zondagavond in januari. En om na 12 uur 's nachts, toen ging er ergens een knop om. Toen werd het nieuws bekend. Toen waren er ineens appjes van journalisten uit Amerika die om een reactie vroegen. En de volgende dag op kantoor ineens was er, wat gebeurt hier allemaal? Toen moesten we snel met een reactie komen. Dat hebben we gedaan. Nou, en daarna hebben we eigenlijk een stap teruggezet in de media en meer op juridische stappen berust hoe we het best aan konden pakken. Ja, maar ExxonMobil, de oliegigant met een omzet van 345 miljard, geloof ik, ja, sleept jullie voor de Amerikaanse rechter. Ja, dat is een van de grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld. En als je dan wordt aangeklaagd omdat je in je recht staat en een aandeelhoudersresolutie indient, dan betekent in ieder geval dat je iets doet dat impact heeft. Dat is de mooie kant. Ja. Maar het is ook niet niks wat er gebeurt. Is er dan paniek achter de schermen? Nou, ik denk, we keken elkaar allemaal aan van hoe moeten we dit gaan doen? Want onze tak van sport is om dit via de aandeelhoudersvergadering te spelen. En opeens moesten we in een hele andere arena ons verdedigen. En dat waren we niet echt gewend. Maar ik denk dat we uiteindelijk hebben we toch als reactie daarop een moeilijk besluit moeten nemen. En die resolutie bij Exxon hebben we teruggetrokken. In de hoop daarmee de kans te vergroten dat die rechtszaak geseponeerd zou worden. En helaas is dat niet gelukt. Ja, daar kom ik zo ook nog even op terug. Wat was de reden dat Exxon ervoor koos om deze stap te nemen, denkt u? Kijk, ExxonMobil is een van de olie- en gasmaatschappijen die best hardlijnig zijn. En die hebben gewoon die willen gewoon de last man standing zijn. Die willen het laatste overeind blijven om zo lang mogelijk met olie en gas door te kunnen gaan. En wij denken dat het in het belang is van aandeelhouders als zij mee gaan denken en mee gaan werken aan die energietransitie, zodat dat bedrijf ook op de lange termijn nog waarde heeft en ook voor grote beleggers nog waarde heeft. Nou, daar denken zij anders over. Zij vinden dat wij hun business kapot maken. Nou, dat is niet ons doel. En zij willen dus voorkomen dat andere mensen nog in de toekomst zo'n resolutie in kunnen dienen. En daarom zijn ze een rechtszaak begonnen die daarmee eigenlijk de hele aandeelhoudersdemocratie in Amerika onder druk zet. Ja, je zegt dat is niet ons doel. Wat is jullie doel? Ons doel is, wij geloven bij Follow This dat de aandeelhouders de sleutel in handen hebben om die grote olie- en gasmaatschappijen te kunnen veranderen van binnenuit. Ja. Omdat het in hun belang is. Het is in het belang van grote financiële spelers. Dus ja, zij kunnen het Parijsakkoord maken of breken. En wij hopen dat ze dat maken. Ja, maar dat was best wel een opmerkelijke stap, vond ik. Jullie dienen dan een resolutie in, dan dreigt er een rechtszaak en dan trekken jullie de resolutie meteen in. Ja. Ja, dat en met was... zelfs volgens mij de belofte om hem ook niet meer in te dienen daarna. Ja, dat klopt. Dat was een hele, hele moeilijke beslissing. Dat is niet over een nacht ijs gegaan. Want ja, dat raakt toch aan de kern van wat wij doen. En ook de rechten die we hebben als aandeelhouders. Maar het was echt in de hoop om een precedent te voorkomen... wanneer er een uitspraak zou zijn die gevaarlijk zou zijn voor alle aandeelhouders. En daarom zijn we ook teleurgesteld dat die zaak doorgaat. Ja. Weliswaar zijn wij niet meer partij, maar de zaak gaat door. En daarmee is nog steeds het risico dat het in de toekomst heel moeilijk wordt voor andere mensen om grote Amerikaanse bedrijven te vragen om hun uitstoot of om zaken te doen voor het klimaat. Ja, want hoe zit dat? Jullie hoeven niet voor de rechter te komen? Nee, dat klopt. De rechter heeft besloten dat hij geen jurisdictie heeft over ons als Nederlandse vereniging. Mm-hmm. En daarom zijn wij geen partij meer in de zaak, maar Arjuna Capital, onze mede-indiener, een beleggingsmaatschappij uit New York, die zijn nog wel in de rechtszaak. Dus die staan straks terecht. Ja, dus die rechtszaak gaat gewoon door. Wat als de rechter ExxonMobil straks in het gelijk stelt? Wat kunnen de gevolgen zijn? Nou, dat zou dramatisch zijn op twee niveaus. Ten eerste omdat ik, zoals ik zei, wordt het moeilijk voor anderen om resoluties in te dienen die goed zijn voor het klimaat. Ten tweede betekent dat überhaupt de aandeelhoudersdemocratie onder druk staat in Amerika. En dat het eigenlijk een zeer politiek spel wordt of je nog wel of niet je rechten kan uitoefenen als aandeelhouder. Dus dat zijn op twee niveaus wel echt belangrijke implicaties die dit kan hebben. Ja, bent u er bang voor dat dat gaat gebeuren? Nou, dat is erg moeilijk om daar wat over te zeggen. Het sentiment in Amerika is heel anders dan dat het in Europa is. Er is een sterk anti-duurzaamheidssentiment, vooral in die financiële wereld. Dus er komt ook heel veel druk. Er is gelukkig support die we krijgen van grote investeerders, zoals het Noorse Staatsfonds en een groot Californisch pensioenfonds, die zeggen, ja, wij supporten deze aandeelhouders. Maar er zijn ook sterke partijen die spreken zich juist uit voor Exxon. Dus ja, het legt een soort bommetje onder de aandeelhoudersdemocratie in Amerika. Ja, wanneer gaat dit dienen? Dat weten we niet. Daar is nog geen tijdlijn voor gegeven. En ja, we kunnen alleen gissen wanneer dit in eerste aanleg behandeld gaat worden. Ja, er kijken heel veel bedrijven kijken natuurlijk mee vanuit de hele wereld. Wat hier allemaal gaat gebeuren. Ja, sowieso uit Amerika natuurlijk. Maar ik denk ook dat andere olie- en gasmaatschappijen kijken wat hier gebeurt. En die zien dat er best veel grote investeerders die ook bij die olie- en gasmaatschappijen aandeelhouders zijn, zich uitspreken tegen Exxon en voor Follow This. Dus hopelijk kunnen die beleggers die zich uitspreken in om ons te ondersteunen ook hun stemrecht gebruiken als we volgend jaar bij andere olie-gasmaatschappijen weer een aandeelhoudersresolutie indienen. Ja, is er ook nog de angst dat er straks nog veel meer rechtszaken gaan volgen? Angst zou ik zeggen, nee. Nee, nooit angst. Nooit angst hebben. Maar dat is goed mogelijk. En als dat gebeurt, zullen we iets beter beslagen ten ijs komen dan dit jaar. Maar zoals ik al zeg, ons platform is de aandeelhoudersvergadering en niet zozeer de rechtszaak. Nee, dan gaf u aan het begin van het gesprek al even wat successen aan. Hoe goed het soms gaat. Vorige week was er meer een aandeelhoudersvergadering van Shell. Klopt. Daar kregen jullie klimaatresolutie alweer wat minder steun dan het jaar daarvoor. Is er een tendens? We hebben dit jaar bij Shell ingediend samen met 27 grote institutionele beleggers. Dat betekent dat het niet meer een vraag was van een kleine NGO uit Amsterdam, maar dat die echt wat institutioneel gewicht in de schaal hebben gelegd. En ja, helaas hebben we 19% van de stemmen gekregen. Nou, ik zal eerlijk zijn, het was prettiger geweest als we net 1% groei hadden dan 1% minder dan het jaar daarvoor. Maar 20%, zo'n 1/5 van de aandeelhouders is toch wel, kan je toch wel spreken van een heel sterk signaal als je bedenkt dat normaal gesproken zo'n aandeelhoudersvergadering stemt. Het is een soort Noord-Koreaanse verkiezing. Daar stemt 99% van de mensen stemt mee met het bestuur. Dus dat een vijfde zich uitspreekt tegen het beleid van Shell zelf en voor de klimaatresolutie van ons, nou, dat noem ik een succes. Ja, en ik kijk naar u en ik zie, daar zit nog steeds een enorme gedrevenheid in. Ja, absoluut. Wat is die gedrevenheid? Ja, je moet blijven geloven dat je een verschil kan maken in de wereld. En dat is ook waar Follow This voor staat. We laten individuen dus ook hun stem horen tegen die grote miljardenbedrijven. Want ja, heel veel stemmen bij elkaar zijn luid genoeg om voor verandering te zorgen. Ja, nou zal de afgelopen tijd zal heel veel energie, ja, we hebben het over energie, maar menselijke energie gekost hebben. Waar gaat de energie de komende tijd vooral naartoe? Ja, ons werk is seizoensgebonden. Elk jaar in mei is de drukke tijd met alle aandeelhoudersvergaderingen. Dus we gaan nu evalueren. Kijken hoe we dingen aan willen pakken voor volgend jaar. Leren van het afgelopen aandeelhoudersseizoen. En vol goede moed op naar mei 2025. Ja, vol goede moed, dat is hoopvol. Altijd. Ja, nou, dankjewel. Karel Kuiperi van Follow This. Geld. Of je leven. Ja, op het eerste gezicht is het regeerakkoord PVV, VVD, NSC en BBBR 1 om de veers bij af te likken voor de Nederlandse visserij. De sector wordt namelijk maximaal ondersteund en er wordt actief gezocht naar grote gebieden die als visakkers bestempeld kunnen worden, valt er te lezen. Maar nu het stof van dat nieuwe regeerakkoord een beetje is neergedaald, is de vraag of er wel echt een reden is om blij te zijn voor de vissers. Er wordt namelijk ook maximaal ingezet op windmolens en gaswinning op de Noordzee. Gaan we het zo meteen allemaal over hebben, maar we gaan eerst naar sport, dacht ik. We gaan het eerst hierover hebben. En dat betekent dat ik zo meteen praat met onder meer meneer Kraak. U bent visser. Meneer Kraak, bent u al aan de lijn? Ja, ik ben aan de lijn. Ja, fantastisch. U vist al heel lang op de Noordzee. Ja, al 42 jaar. En bent u daar al nog lang vaak te vinden? Ja, ik vaar maandelijks zit ik op zee 2 weken. Dan wissel ik af met mijn broer. Ja? Dus mijn broer die doet een paar reizen en dan doe ik weer een paar reizen. Oké, okay, nou fijn dat u in de uitzending bent. Volgens BBB-leider Caroline van der Plas werd het regeerakkoord met groot enthousiasme ontvangen door vissers. Dit is wat zij erover zei. En vanmorgen, toen ik nog vol adrenaline aan de koffie zat, kreeg ik een mailtje van een visser op de Waddenzee. En die had het gelezen dat de naam visserij terugkomt. En die mailde mij dat hij met tranen in zijn ogen op zijn kotter zat. Op de mooie Waddenzee. Ja, een collega van u was tot tranen geroerd. Schrijft mevrouw van der Plas hier. Ja. Was u ook zo blij toen u van de plannen hoorde? Ja, natuurlijk. Als de visserij wordt benoemd, dan ben je altijd een beetje trots. Want als Nederlanders moeten we eigenlijk allemaal een beetje trots zijn op onze vissers die wekelijks op zee zitten. Ja, ik praat erover met u, maar ook met Frank Reef van de stichting De Noordzee. Welkom, meneer Reef. Ja, goedemiddag. Ja. Hoe ziet u de zee vooral? Als een natuurgebied natuurlijk. Maar als u deze plannen hoort, hoe leest u dat? Nee, je zegt je goed, als een natuurgebied waar wij als Nederlanders een heleboel activiteiten op willen uitvoeren. En soms knelt dat. Ja, want u hoort van die plannen. En wat gaat er dan vooral door de gedachten? Nou, wat door mijn hoofd gaat is dat er steeds meer menselijke activiteiten op die Noordzee zijn. En als je die bij elkaar optelt, heb je inmiddels aan één Noordzee niet genoeg. We hebben laatst uitgerekend, je hebt er bijna 3 nodig. Het is uiteindelijk de natuur die al zo slecht is, die dan achteruit gaat. Dus dat vinden wij lastig. Wij zijn een natuurbeschermingsorganisatie, dus wij willen dat er voldoende natuur beschermd blijft, zodat de Noordzee als zodanig veerkrachtig blijft om ook de visserij te kunnen ondersteunen. Ja, maar de coalitie heeft het over visakkers. Dat klinkt natuurlijk prachtig. En wil daar voorrang aan gaan geven. Is dat haalbaar, denkt u? Ik denk dat Dirk en ik allebei denken dat dat prachtig klinkt. Alleen dat we allebei geen idee hebben wat er nou precies voorgesteld wordt. En daar zijn we denk ik heel nieuwsgierig naar. Ja, meneer Reef? Of meneer Kraak, sorry. Ja. U bent er ook nog, ja. Hoe ziet ja, u dat? Ja, ik ben er nog. Ja. Nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk de historische gebruikers van de Noordzee. En die Noordzee is eigenlijk altijd in balans geweest met zijn gebruikers. Dat zagen we altijd aan de visbestanden. Die waren best wel weerbarstig en die gingen op en neer met de jaargetijden. En ja, we zien nu daar wel wat verandering in. Dat er toch wat meer druk op die Noordzee komt door scheepvaart. En de nieuwe windparken die gepositioneerd worden op onze historische visgronden. Waar we altijd gevist hebben. Dus ja, wij zien wel degelijk ook veranderingen. En de drukte neemt natuurlijk toe. En aan de andere kant is het jammer dat de visserij alleen maar krimpt. Ja, vorig jaar hebben we weer 50 schepen zijn er de sanering in gegaan. Dus de visserijdruk neemt alleen maar af. Zo zien we dat gewoon. En eigenlijk zou de Noordzee dan daar voordeel bij moeten hebben. Maar volgens de natuurorganisatie blijkt het nog steeds zo te zijn dat de toestand van de Noordzee achteruit gaat. Dus ja, dan moeten we ook kijken wat daar de oorzaak van is. Ja, nu vaart u zelf al 40 jaar op de Noordzee. Heeft u het gebied ergens zien veranderen in al die jaren? Ja, natuurlijk. Dat zien we vooral de toegenomen scheepvaart. Hè. Er komt steeds meer uit China vandaan en we gebruiken steeds meer fossiele brandstoffen. Dus tankers, containerschepen, we zien van alles voorbij komen. Ja, die Noordzee die verandert gewoon. En vroeger had je een ruime Noordzee, dus een ruime wijdse blik. Ja, en tegenwoordig als ik kijk, dan zie ik steeds meer schepen en steeds meer windmolens komen. Dat verandert. Ja, meneer Reef, u ziet dat met leden oog aan, denk ik. Ja, zo zou je dat wel kunnen zeggen. We willen steeds meer, hè? Druk. En ergens gaat die natuur dat... En dat laten ook onderzoeken zien. Hè? Het OSPAR-rapport 2023, de staat van de Noordzee... door het Noordzee-overleg waar alle partijen in Nederland in overleggen... over de toekomst van de Noordzee... geven duidelijk aan dat alle indicatoren staan op oranje of op rood. Dus voor ons, hè, toch altijd baserend op onderzoek, maken we ons zorgen. Ja, u zegt net even in een zinnetje, we hebben eigenlijk 3 Noordzeeën nodig... Dat klinkt best wel heftig. Ik bedoel, de coalitie wil voorrang geven voor de visserij, maar daarnaast ook zoveel mogelijk wind op zee en gasboringen. Hoe moet dat? Nou, ja, moeten we ruimte zoeken. Meneer Reef? Ja, en als er maar 1 Noordzee is, dan moet je dus ook durven keuzes te maken. En dat is natuurlijk wat je van de formerende partijen ook vraagt. Beloof niet alle partijen van alles op een plek die uiteindelijk ook een natuurgebied is, die uiteindelijk dan zal inklappen. Dus ik denk dat als we bijvoorbeeld de natuur voldoende zouden beschermen op die 15% bijvoorbeeld die we afgesproken hebben, dan heb je wat bodemrust waar de natuur zich kan herstellen. En dat zou in principe ook, laat onderzoek zien, de vispopulatie moet doen groeien. Ja, dan heb je op zich ook nog heel veel ruimte om dingen te doen. Maar ja, ik bedoel, visserij en windparken, dat gaat knellen. Ja, het gaat knellen. Meneer Kruik, u kwam er net al doorheen. Wat wil u zeggen? Nou ja, kijk, wij staan natuurlijk open om die natuur te beschermen op de Noordzee. En hebben in 1995 hebben we daar de schoolbox voor gesloten. En de grote boomkoolvisserij die mocht daar niet meer komen. Met de verwachting van dat de visbestanden toe zouden nemen. Dan praten we over een gebied van 40.000 kilometer. Ja, en we zagen de visstand alleen maar achteruit gaan. Dus ja, dat zegt natuurlijk niet alles om gebieden te sluiten. Het is net ook welke gebieden je sluit. En ja, ruimte op zee is schaars. Dat weten we nu al. En de vissers die bewegen zich als nomaden over die Noordzee heen. Ja, en daar, we volgen de vis. Kijk, de vis zit niet altijd op 1 stek. Dat wil ik ook de beleidsmakers meegeven, dat... We willen eigenlijk gebruik maken van de hele Noordzee, zoveel mogelijk. Ja, maar dus geeft u eens een idee. De coalitie wil zoveel mogelijk windmolens op zee in plaats van op het land. Wat betekent dat voor uw bedrijfstak? Voor onze bedrijfstak? Nou ja, kijk, als je natuurlijk nu kijkt hoeveel ruimte er op zee is om te kunnen vissen, dan houdt het met 50% nog op. Dan houdt het echt wel op met 50% wat er nog over is om ruimte om te vissen. Omdat je natuurlijk ook scheepvaartroutes hebt en je hebt nu natuurlijk ook al natuurgebieden, die zijn er al. Je hebt ook de windparken die al geplaatst zijn en die er nog verschijnen. Dus ja, die ruimte die wordt steeds krapper. We hebben daarvoor ook het Noordzee-overleg in het leven geroepen om samen eruit te komen met de ruimte op zee. En wat blijkt na een evaluatie van 5-6 jaren, dat die vissers maar een beetje aan de zijlijn bungelen. En ik denk dat de nieuwe partijen dat hebben gelezen. En die maken zich daar ook zorgen om. Want we hebben natuurlijk 3 pijlers op de Noordzee. Dat is voedsel, natuur en energie. Ja, voedsel, dat was er natuurlijk al. En natuur hebben we ook al op de Noordzee. Kijk, daar moeten we een bepaalde balans in vinden natuurlijk. En als die balans nu niet goed is, ja, dan moeten we ook kijken wat dat veroorzaakt. Hè. Dat zei ik al eerder. Ik zeg, dat is wel heel belangrijk, dat we weten wat we doen. Dus we moeten voorzorg betrachten. En dat is ook iets wat te weinig naar wordt geluisterd. Hè? Dus dat zegt ook het OSPAR-verdrag. Als we nieuwe dingen gaan doen in zee, dan mogen die geen extra nadeel op de natuur veroorzaken. Nou, dat kun je dus alleen maar doen door voorzorg te betrachten. Nou, we gaan nu een nieuwe energievorm in zee plaatsen en er is nog heel weinig onderzoek naar gedaan. Dus ja, en als je dan niet weet wat de effecten daarvan kunnen zijn op het ecosysteem, ja, dan zeg je, dan moet je voorzorg betrachten. Of je moet zeggen van, ja, we gaan eerst maar eens stoppen en tot we goede antwoorden binnen hebben. En dan gaan we pas die Noordzee verder verindustrialiseren. Want Dat is het op het moment. Dat is momenteel gaande. Dat weten heel veel burgers, weten dat niet. Wat er op die Noordzee gaande is. Want het is allemaal ver van mijn bed. Maar het is wel dicht bij mijn bed. Ja, meneer Reef, welke stappen kunnen daarin gemaakt worden de komende tijd, wat u betreft? Ja, ik wil nog heel even terug naar die keuzes. De keuze natuur, wind en visserij, hè, of de drie transities, voedsel, energie en natuur. Wij proberen die Noordzee natuur gewoon een stem te geven. Het is natuur. Er komt een moment dat je te veel dingen gaat doen en dat die natuur dat niet meer aan kan. Dat is waar we voor staan. En dan, het zijn vaak de economische activiteiten die uiteindelijk dan toch om wat voor reden ook de kansen krijgen. En daar wordt die afweging niet gemaakt. Zowel visserij als wind op zee hebben ecologische effecten. Uiteindelijk kun je gewoon niet te ver gaan, want dan sloop je de natuur. Er is natuur nodig om deze dingen juist mogelijk te maken. Daar dus je zult elkaar daar moeten vinden. Dus mijn vraag was, welke stappen kunnen daarin gemaakt worden? En hoe vooral? Ja, ik denk door in elk geval geen valse beloftes te maken die een drie Noordzee nodig hebben. Zoals? U zegt geen valse beloftes. Nou, kijk, voor mij, puur vanuit het natuurperspectief gesproken, is wij hebben wereldwijd streven naar 30% beschermde natuur. We hebben in het Noordzeeakkoord 15% afgesproken. Dat betekent dat we voor 15% van de Noordzee bodemrust willen hebben. Bodemrust zorgt voor herstel. Dat laat onderzoek zien. Dus als wij voor 15% van de Noordzee die bodemrust kunnen afdwingen. En dat betekent dus ook geen bodemberoerende visserij. En daar ligt nu het probleem. Dat gebeurt nu nog wel. In veel van de natuurgebieden, dat zijn Natura 2000 gebieden, daar wordt nu juist nog heel intensief gevist. Ja, dat doet pijn bij de vissers als we dat moeten sluiten. Dat snappen wij. Maar wij zeggen ook wel, anders maak je een keuze ten koste van de natuur. Dat is niet verstandig. Zeker niet op de lange termijn. Ook niet voor de visserij. Ja, meneer Kraak. Ik begreep. Wat wil u zeggen? Nou ja, kijk, wie bepaalt die gebieden die gesloten moeten worden natuurlijk? Kijk, en daar wringt het vaak. Omdat die visserman, je weet ook wel wat de kwetsbare gebieden zijn op de Noordzee. Daar is vaak discussie over. Ja. En vaak zijn de beste visgronden, die worden dan gesloten voor natuur. En dan zeggen wij van, ja, kijk, daar wringt de schoen. Daar moeten we een oplossing in zien te vinden. En vaak zijn de natuurorganisaties daar halstarrig in. Want die weten gewoon waar ze die visserman het meest mee kunnen pakken. Ja, en binnen al dus, die dus plannen en belangen zullen elkaar een beetje moeten vinden. Nou bent u alweer nieuwe mensen aan het opleiden, begrijp ik. Ik geloof uw neef, de bedoeling is dat hij ook het vak ingaat. Ja. Heeft u er nog een beetje hoop op wat in de toekomst? Met alle plannen en belangen die naast elkaar moeten leven. Natuurlijk, visserij zal het toch altijd zijn. Ik bedoel, die voedsel uit zee, dat is een van onze. Voedsel is natuurlijk levensbehoefte nummer 1. En gevarieerd voedsel helemaal. Kijk, als wij natuurlijk een voedselbron naast de deur hebben, dan moeten we die ook benutten. Ja. Op dus een duurzame manier. Zelfs dit gesprek kunnen we enigszins hoopvol afsluiten, meneer Reef. Ja. Ook toch enigszins hoopvol als we het hebben over de Noordzee als natuurgebied. Volgens mij willen wij allebei hetzelfde. Uiteindelijk willen we gewoon een zee die voor heel lang nog steeds ons van vis kan voorzien op ons bord. Alleen daarvoor moeten we de natuur wel gaan beschermen. En daarvoor moeten we elkaar ook vinden. Ja. En ik heb hoop en vertrouwen. Moet op alle gebieden een hoop gebeuren. Maar was het al met al toch een hoopvolle uitzending vanmiddag. Dank allemaal Dirk Kraak, visser en Frank Reef van Stichting De Noordzee. Dit was Geld of Je Leven. Het was fijn om een keer te mogen presenteren. Wat mij betreft tot een volgende keer. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Iedereen heeft een beetje zo'n droom. Ik had dat. To make it in New York. Wat it dan ook mag zijn. Ik ga in gesprek met Michiel Vos. Hij is journalist, Amerika-correspondent en de schoonzoon van Nancy Pelosi. Hij maakte documentaire series als Bo en Michiel in Amerika. En in zijn nieuwe boek Vos in de VS neemt hij ons mee door zijn leven en de Amerikaanse samenleving. Dat is wel het allermooiste. Als je Amerikaans staatsburger wordt, dat je dan echt mag klagen over dat klote land Amerika. In de nacht van dinsdag op woensdag van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan in gesprek met Michiel Vos. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Moet je nou eens horren. De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hor voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horren plaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke muziek, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee.